Μια μίνι σύσκεψη που είχαμε τώρα με τον Αποστόλη, λέμε να μιλήσουμε, όχι να μιλήσουμε, τραγούδι να το αφήσουμε να παίξει, μέρα των φώτων, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες. Να καθαρίσει το αυτή λίγο με κάνα τραγούδι. Το πατήσαμε παρόλα αυτά. Το πατήσαμε. Λίγο τώρα τελειώνει. Ίσα για να πούμε τα χρόνια πολλά πάλι. Να τα πω. Όχι. Α. Τα είπαμε όλες αυτές τις μέρες, τα λέμε. Καλά τα ρε, όχι τα χρόνια πολλά. Τίποτα να μην πεις. Δεν θέλουμε τίποτα. Καλά λεφτά είναι, καλά θα πάνε όλα, φαίνονται καλύτερα από ποτέ. Το λέμε όλες αυτές τις μέρες, το έχουμε πιστέψει εμείς. Ο στόχος είναι να το πιστέψει και ο κόσμος. Έχουμε πιστέψει εμείς ότι θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, και εγώ ναι. Α. Μα ήδη η χρονιά έχει 6 μέρες, πόσες, ναι. Προβληματάκι. Και πάνε η μία καλύτερη από την άλλη μέρες. Ήδη. Ναι. Φαντάζομαι, ναι, γκρεμίζεις και το μικρόφωνο. Φαντάζομαι τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 320. Άμα είναι σαν και αυτές τις 6, δηλαδή έτσι όπως μας βρήκε ο χρόνος, να πέρα όλη χρονιά. Σαν και αυτές τις 6 μέρες. Χαλάλι. Τις 6 ημέρες. Ναι, το πιάσε το υπονοούμενο. Είναι γιορτή σήμερα, γιορτάζουν οι φώτιδες. Θα τα πω. Σήμερα τα φώτα και φώτα. Λεφτά. Το παλιό. Οι φωτούλες, οι φανούλες. Ότι του Φανή. Του Λολοστεφανή. Λολοστεφανή. Ο Στεφανής είναι δύο ονόματα σε ένα. Ναι. Και στη βάφτιση που έγινε το πρωί, ανοίξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Έπεσε η Αλίκη μέσα πάλι και να πιάσει το σταυρό. Η Μανταλένα. Η Μανταλένα. Όχι. Όχι, δεν έσπρωξε ο τράγος. Άκου πώς μιλάει. Παντελή Ζερβός. Είναι δυνατόν. Το ρόλο, λέω. Για το ρόλο. Ναι. Περιττό όμως το Άγιο Πνεύμα, νομίζω, σε αυτόν τον τόπο. Διότι έχουμε πνεύμα. Αν κάτι έχουμε εμείς, σε αυτόν τον τόπο. Χρόνια. Όχι εμείς. Ο τόπος. Α, εμείς, ο τόπος είμαστε, έχει πνεύμα. Εμείς είμαστε το τέλος του τόπου. Ο πάτος του τόπου. Ο τόπος έχει πνεύμα πραγματικά πολύ. Χρόνια τώρα και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Πιο κάτω από τον πάτο. Όχι, α, πιο πάνω. Αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε αυτή την ώρα, είπαμε έτσι ως Ελληνοφρένεια, γι' αυτό είμαστε και μαζί, για να αναδείξουμε το πνεύμα. Να το θυμίσουμε το πνεύμα. Μεγάλη δουλειά έχουμε να κάνουμε. Πολύ, ναι, πολύ δύσκολη. Ναι. Γιατί είναι τόσο το πνεύμα. Τι να πρωτοδιαλέξεις από πνεύμα. Ένα παράδειγμα από πνεύμα. Αμέ. Αν για να ζήσεις λευτεριά τροφή τις σάρκες μας ζητάς και για να πίνεις αίμα και δάκρυα δικά μας θέλεις, θα σου τα δώσουμε. Τι ίστρος. Πρέπει να ζήσεις. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, Αμαρτωλέ. Σύ θα μπορέσεις να νιώσεις τη σαδούλο της ψυχής τον πόνο. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, Αμαρτωλέ. Στη σκιά, μαλισίδες δεμένος, καλή η λογική και η σοφροσύνη. Όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Τι ίστρος. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους. Και συνεχίστε τον αγώνα σας. Αδέρφια. Αδέρφια. Να, ένα παράδειγμα πνεύματος. Και ίστρου. Και ίστρου. Και τι ίστρος που λέει και η ταινία. Και... Έτσι θα ξεκινήσουμε. Αυτά είναι τα παραδείγματα, αυτά τα, ναι, πνεύματα θα αναδείξουμε. Ναι, ναι, ναι. Εμένα όταν λέμε πνεύμα, αυτό μου έρχεται στο νου. Α. Το πνεύμα του Πρωθυπουργού. Το, ναι, οποίο μετουσιώνεται σε πράξη. Τι λες. Με τις κυβερνητικές του ευθύνες. Ναι, πού αλλού. Εμείς τον βγάλαμε. Δεν είναι τον έβγαλε ο Ουγγρικός λαός να πάει στην Ουγγαρία να μετουσιωθεί. Εμείς τον βγάλαμε με 20%. Εμείς. Έτσι είναι το σύστημα. Α, εντάξει. Λέει τότε ότι εμείς φταίνε. Φταίνε. Δεν τον έβγαλε το σύστημα. Εμείς το βγάλαμε. Πόσο πήρε, 27. Πήρε 27. Στήριξε όμως και ο Βενιζέλος. Και ο Κουβέλης τότε. Και άλλο 4, 5. Πόσο πήγαν όλοι, 40. Όσο. Με τίποτα. Όχι, ναι, με ποσοστά είχαν πάει. Στο 40 το είχαν πιάσει. Τότε. Τότε. Ναι, κάνα δύο μήνες μετά κατέρευσαν αυτά, αλλά δεν έχει σημασία. Συνεχίζουμε από τότε με το τότε. Έγινε ο Κουβέλης τσόντα τελικά της κυβέρνησης που δεν ήθελε. Ναι, για ένα χρόνο, μετά έφυγε. Ούτε χρόνο. Μετά λιγότερο. Δεν ήταν τσόντα. Ναι, ένα χρόνο, για ένα χρόνο. Α. Όχι. Και δεν ξέρει τι είναι τώρα. Θα ως τσόντα δεν ήταν άσχημος. Του πήγαινε. Ναι. Το τωρινό ήταν... δεν ξέρει. Συνεπές. Και το τωρινό του πάει που δεν είναι τίποτα. Του πάνε συνεπές όλα. Και αυτό. Ναι. Είναι συνεπής ο Κουβέλης. Μα τι άνθρωπος και αυτός που του πάει με όλα και του πάνε όλα. Συνεπής με το παρόν του. Πάντα. Ναι, αυτό αυτό είναι η δημοκρατική αριστερά της ευθύνης. Ναι, ναι. Ο τρίτος. Πάνω απ' όλα. Πόλος. Μια που είπαμε Βενιζέλος όμως. Αν νομίζω, δεν μια μπορεί... που είπαμε Πόλος. Στο πνεύμα που, ήρθε, που υπάρχει εδώ και ήρθε το Άγιο Πνεύμα σήμερα να το ενοχλήσει, να το παρενοχλήσει, δεν μπορεί να μην ανήκει ο Βενιζέλος. Βούτυξε και ο Βενιζέλος. Όχι. Α, δεν βούτυξε ο Βενιζέλος. Όχι. Αγαπητοί φίλοι, ο κύριος Φανφάρας θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή να μας απαγγείλει ένα ποίημα από την τελευταία ποιητική του συλλογή Λέλαπες. Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα που ανοίγει τα επουράνια και είναι όλα βολετά. Στην πέτρα της υπομονής με δουλειά το δικό μας θαύμα βασίζεται στο σχέδιο. Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα της παράταξης, το θαύμα του έθνους. Γεια σας. Στα τσακίδια. Γεια σου και σένα σύντροφε. Βαγγέλη. Μην το λες, σύντροφε μπορεί... κέντρο αριστερέ. Ήταν μια απόδειξη πνεύματος του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη Βενιζέλου, το θαύμα, η πίστη και όλα τα υπόλοιπα. Από τους Λέλαπες. Α, ναι. Του λέει ο Αλεξανδράκης. Του Φανφάρα. Του ποιητή Φανφάρα και του πολιτικού Τιμολέοντος. Επίσης. Τιμολέοντος. Έτσι ήταν το μικρό. Ναι. Τιμολέον Φανφάρας. Ναι, ναι, ναι. Ο γνωστός ποιητής. Ο γνωστός ποιητής. Ο Καλακόπουλος δεν ήταν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Που έλεγε τα κοράκια, τα μαύρα και τα άσπρα. Μεν είχε γαμψά. Ναι, όχι ακριβώς. Αυτό το είπαν μετά αργότερα. Χωρίς να προσδιορίσουν χρώμα. Όχι μαύρα. Δεν λένε άσπρα. Σίγουρα. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή είμαστε στο πνεύμα. Θα παραμείνουμε στο πνεύμα, να υποθέσω. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν κυριολεκτικά πνεύμα. Δηλαδή, Σαμαράς Βενιζέλος είναι πνευματικοί άνθρωποι, πνευματώδεις. Τώρα πάμε στη μεταφορά. Ότι δεν υπάρχει πνεύμα, αλλά το λες μεταφορικά ότι υπάρχει πνεύμα. Βρείτε ποιος δεν είναι το πνεύμα. Υπάρχει το πνεύμα στο βλέμμα, μα το δεις. Μόνο στο βλέμμα. Ναι. Αν το μπορείς το λογικό σου να κρατάς, όταν τριγύρω όλοι τα έχουν χαμένα και θεωρούν υπαίτιο εσένα. Αν να εμπιστεύεσαι μπορείς τον εαυτό σου, όταν οι πάντες αμφιβάλλουν για σένα, και όλας να συγχωρείς τη δυσπιστία τους αυτή. Αν το μπορείς να περιμένεις και να μην σε λυγίζει η αναμονή. Ή αν σε συκοφαντούν να μην καταδεχτείς το ψέμα. Ο συγκλονισμένος είναι ο αδερφός του Άδωνη, ο Λεωνίδας. Ναι, ναι. Ο ποιητής, εδώ η απαγγελία ποίηματος. Είναι ο αδερφός της Δώρας. Ή γιος του Μητσοτάκη. Και η θείος του Δημάρχου Καλαβρίτων. Όλα αυτά. Ή τη Action Aid αδερφός επίσης. Ναι. Ή υπουργός, να πούμε και αυτό. Υπουργός. Ο Κυριάκος, ναι. Ο αγαπημένος όλων, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθαρίζει το δημόσιο. Γενικώς προσφέρει στον τόπο, με κόστος φαντάζομαι και αυτός. Όπως όλη την οικογένεια. Όπως, ναι, και κυρίως. Και με κόστος για τον τόπο κυρίως. Ναι, και όπως όλη η πολιτική του οικογένεια, που επίσης με κόστος. Που είναι ευρύτερη από την πραγματική οικογένεια. Σωστά. Αλλά τον Κυριάκο τον αγαπάμε όλοι. Θα κλείσει η ενότητα πνεύματος, μεταφορικού ή κυριολεκτικού, με. Έναν άλλον που νομίζω όταν λέμε πνεύμα έρχεται και κάθεται η λέξη, η έννοια ή ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του γύρω αυτός από το πνεύμα. Αγγίζει τα όρια του ίνο πνεύματος. Χωρίς να πίνει όμως. Χωρίς να πίνει. Ίνο πνεύμα. Να. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις, τον Ηρακλή στους άθλους να βοηθάς, του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις, τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς. Να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη, μιλάμε τη βασιλεύουσα. Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός, παλαιόν πατρός. Του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι, 12-13 βαλκανική πόλεμη. Την πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Πολεμικές ανδραγαθίες, γενικότερα, στιγμές του παρελθόντος. Είναι ο Άδωνης. Ούτε στην πίεση δεν ηρεμεί αυτό το παιδί. Όχι, τίποτα, τίποτα. Να πει ένα ποτέ, χαλαρό, να πει ύπνο, κάτι. Ούτε στον ύπνο. Είναι πάντα σε ένταση γιατί το καλεί η πατρίδα και το καθήκον. Α, ναι. Και οι συνθήκες. Καλεί η πατρίδα τον Άδωνη. Μάλλον. Το καθήκον. Που είναι η πατρίδα, γιατί να μην καλέσει τον Άδωνη. Σωστό. Έχει καλέσει τόσους και τόσους. Γιατί όχι και ο Άδωνη. Το παλεύει ο άνθρωπος με τόσα μένυχα και με δόντια από διάφορα μετερίζια. Ναι. με τον Άδωνη, κλείσαμε αυτό τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Ούτε χαμένων. Χαμένων κορμιών. Δεν ξέρω. Χαμένων σκέτο. Χαμένων σκέτο, μάλλον. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Που μιλάει για τις ομορφιές του κόσμου που φανταζόμαστε ότι θα έρθει. Ότι έχει έρθει και δεν το βλέπουμε. Δικό σου. Ότι θα χτίσουμε. Συντόγραψε. Όχι. Δεν θυμάμαι ποιο το έχει γράψει. Δεν έχει σημασία. Ανήκει σε όλου μα. Είναι τραγούδι έτσι. Παγκόσμια κληρονομιά. Εμβληματικό. Μπράβο. Είναι. Σαν το μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου ένα πράγμα. Α, μάλιστα. Και αυτό παγκόσμια κληρονομιά είναι. Θα συγκρίνουμε, χαλάσαμε το τραγούδι μόλις. Όχι. Α, άμα το συγκρίνουμε με τον Γιώργο το μυαλό. Γιατί. Έχει άλλο τέτοιο ως Ελλάδα, κάτι που να αφορά όλο τον πλανήτη. Και να βοηθάει όλο τον πλανήτη. Όχι, ο Καραμαλής μόνο βοηθάει, τον εαυτό του και τα σπουδά. Το Μάρι, ναι, και το. Όχι, ναι. Ενώ ο Γιώργος προσφέρει στο. Αυτό είναι ο πραγματικός σοσιαλιστής. Έχει μυαλό. Το εφάρμοσε σε μια χώρα, σου λέει θα το πάω. Και το μοιράζει παντού. Παντού. Last spin. τραγούδια τα έχει επιλέξει ο Αποστόλης σήμερα. Ναι. Με ποιο κριτήριο? Έτσι. Τα τρία πρώτα. Τα τέσσερα πρώτα. Που βρήκαμε εκεί σε μια μπάνκα. Περνώντας ήταν και. Α, ωραία για φώτα αυτά τα τραγούδια. Και χρόνια πολλά σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση, γιατί είναι γιορτή. Άλλη μια γιορτή. Στους Φώτιδες χρόνια πολλά. Γενικώς, παιδί μου, λέμε ακόμα. Και στις Φωτούλες. Είναι το 15ήμερο που λέμε χρόνια πολλά. Οπότε... Και θα κόβουμε τώρα πίτες για τον επόμενο. Χρόνια πολλά δεν θα είναι. Χρόνια καλά δεν θα είναι. Σίγουρα δεν θα είναι χρόνια καλά. Τι τα λέμε. Έτσι για να τα τι πούμε. Να πούμε. Ούτε τότε. Πολλά θα είναι. Και τι να πούμε. Χρόνια. Σκέτο. Που έρχονται. Τα χρόνια που φύγανε. Τα χρόνια που φύγανε. Αλλά ας μην μελαγχολήσουμε. Η χρόνια άλλο, και χρόνια τώρα. Μου. Στο προηγούμενο μέρος λέγαμε για το. Κάναμε μια σύγκριση του τραγουδιού που έπαιξε με το. Μυαλό του Γιώργου Παπανδρέου. Με τη διάνοια του Γιώργου Παπανδρέου. Μερικοί είναι ακόμη δύσπιστοι. Δηλαδή δεν μας πιστεύουν και θεωρούν ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δεν έχει διάνοια, δεν έχει μυαλό. Ενώ εμείς εδώ σαν εκπομπή το στηρίζουμε αυτό, το υποστηρίζουμε χρόνια τώρα και το αποδεικνύουμε. Να τους το βάλουμε κάτω, να τους το βάλουμε μέσα στο δικό τους το μυαλό, να τους πείσουμε. Μπράβο, αυτό. Κλείσει. Που πιστεύετε ότι ο Γιώργος έχει ένα πρόβλημα στο μυαλό και δεν προσφέρει στη διανόηση την παγκόσμια και τη σκέψη. Τώρα θα ακούσετε. Μπράβο, και θα πιστείτε και θα ακούσετε μια απτή απόδειξη. Υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θύες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας εφημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η κατηστική ατάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπιζόταν γεωτρήσεις νότια της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλό συνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 109η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους. Που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα, αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Ποιος άλλος μπορεί να τα πει αυτά? Έχω ένα μισό στο μυαλό μου. Όχι, έτσι. Δεν ακολουθεί ο μισός. Είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο. Γιατί εδώ συνδυάζει θηλυκό με αρσενικό γένος σε μία πρόταση. Ναι, μόνο. Να τα αφού το λιγότερο. Το δέκατο. Λέει λέξεις σύνθετες. Δεν μπορεί να κάνει την αρρύθμιση. Λέει λέξεις σύνθετες. Δεν λέει λέξεις. Το πανθρωμολογούμενο. Δεν λέει λέξεις σύνθετες. Αυτό. Δεν λέει. Πάει να πει λέξεις. Δεν τα λέει. Απλοποιεί τη γλώσσα. Τον τρόπο σκέψης. Τώρα θα μου πεις, δεν τον πήραμε για ηθοποιό. Να αρθρώνει σωστά. Γιατί δεν τα λέει το παλικάρι. Λέμε, μόνο παράδειγμα. Οι ηθοποιοί μιλάνε σωστά. Όλοι μιλάνε σωστά. Α. Μπορούν να βάλουν πέντε λέξεις στη σειρά. Αυτός δεν είναι σε αυτό. Είναι στον τόπο του. Δεν είναι. Είναι αλλού. Δεν είναι στον τόπο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι ένα φαινόμενο διάνοιας και σκέψης ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι. Αυτό ήταν ένα δίλεπτο απόδειξη για όλους εσάς τους καχύποπτους. Από τον Γιώργο που δεν μπορεί να αρθρώσει λέξη. Θα πάμε σε κάποιον που όχι μόνο μπορεί να αρθρώσει, αλλά και τις βάζει στο χαρτί. Χρόνια τώρα και είχε την ευφυή ιδέα να βγάλει και ένα CD. Από τους λίγους. Ο Τηλέμακος Σχετήρης βεβαίως είναι αυτός. Ο οποίος έχει γράψει βιβλία. Η ποιήση τον αγάπησε. Ο ίδιος την ποιήση και η ποιήση αυτών. Και όλοι εμείς όλη αυτή τη χημεία που την παράξενη. Και έχουμε μια μανία με αυτό το CD. Και έκανα δύο ποίηματα από εκεί. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Οδύσσια. Δεμένος. Τρυφερός. Αλλιώτικος. Δεμένος στο κατάρτι μου. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι, ας έρθουν οι σιρήνες, ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Εδώ λέει, ας πούμε. Α, θα κάνουμε ανάλυση στο χιτήρι, μ' αρέσει. Ότι δεν αξίζει το θέλω. Κόπο. Τόσα έχουμε ανάλυση στο χιτήρι, θα κολλήσουμε. Σωστό. Λέει, τόσα νερά στο δωμάτιό μου, ας έρθει ένας σύντροφος, ας έρθει ένας υδραυλικός. Ξέρει ότι οι σύντροφοι είναι μάπα. Να φέρει, να έρθει μια μάπα, να μαζεύει τα νερά. Επίσης, εκείνη την εποχή που τα έγραφα αυτά, γιατί ήταν στον Ανδρέα Παπανδρέου κυρίως, δεν υπήρχαν οι μίζες όλα αυτά, ενώ θα πρέπει να πει τόσες μίζες. Ναι. Στο δωμάτιό μου. Δεν είχαν γίνει γνωστές. Δεν είχαν βγει από την ντουλάπα ακόμα οι σύντροφοι. Οι σύντροφοι και οι μίζες. Γι' αυτό δεν τα. Ο πανικός που έχει γίνει στην πορεία. Διάβαζα. Αν έρθει υδραυλικός όμως. Πού το διάβαζα προχθές μια μέρα, ναι. Τι να φέρει απόδειξη. Α, ναι. Που πάει στρουνάρας και να πάει ο στρουνάρας να δει. Ότι ήρθε ο υδραυλικός στο χιτήρι. Δεν θυμάμαι που το διάβαζα, κάποιος το είχε γράψει. Η ιδεολογία που έγινε λογαριασμό στην Ελβετία. Στο Twitter. Όχι. Α, ο Σταμάτης Καρουνάκης. Σε μια απάντηση που είχε δώσει και έλεγε η ιδεολογία για τους Πασόκους που έγινε λογαριασμό στην Ελβετία. Ωραία εξέλιξη της ιδεολογίας. Ωραία εξέλιξη. Γιατί τι άλλο μπορεί να γίνει. Ένα ερώτημα είναι αν υπήρχε ποτέ ιδεολογία. Σε πέντε. 10, 15, 20. Κάπου εκεί. Όχι, πολύ φιλάς. Νόμιζα τα φιλάς. Όχι. Α, έλεγες Πασόκους. Σε πέντε. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι είχαν ιδεολογία το λογαριασμό της Ελβετίας. Και έτσι ήρθε και έκατσε. Επειδή το χιτήρι δεν το χορταίνει ποτέ κανείς. Θα ακούσουμε και ένα άλλο με πιο βαθύ, πολύ πιο βαθύ νόημα. Δώσε χιτήρι στο λαό. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τ' άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Πού να αποστάσεις. Δεν είναι και Αύγουστος. Κυρίως. Όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Όλα τα εντάξει. Αρκετά νομίζω με την πίεση χιτήρι. Τώρα έρχεται ο άλλος μισός που σου είπα. Ο άλλος μισός που θα σου αποδείξω ότι υπάρχει κι άλλος μισός σαν τον Γιώργο. Οι οποίοι αυτοί όταν μιλούσαν μεταξύ τους, ο Σιμίτης και ο Γιώργος δηλαδή, έτσι θα μιλούσαν. Πώς θα μιλούσαν κανονικά. Αφού μιλάνε στο δημόσιο λόγο και έχουμε άπειρα. Εκτός κάναμε αν μας τρολάρανε εμάς. Τόσο με τέτοια συνέπεια. Τόσο και μεταξύ τους τα λέγανε κυρίλα. Είναι ικανοί και άξιοι να τρολάρουν έτσι, να κάνουν κάτι με τέτοια επιτυχία και συνέπεια. Μπα. Το μόνο που ήταν ικανοί να μην ξέρουν ότι οι συνάδελφοί τους τρώνε μίζες. Σε αυτό ήταν. Μόνο αυτό. Μόνο όλα τα άλλα ήταν τόσο. Αδαείς γύρω από αυτά τα θέματα. Αγνή, δεν πήγαινε ο νους του. Αγνή. Παιδιά, δύο παιδιά. Αγνά, τους βλέπεις κιόλας και από τη φάτσα, κόβεις. Δύο αγνή. Συμπέρασμα. Αγνή της γειτονιά. Να ακούσουμε τον δεύτερο αγνό. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτές αυτούς δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος μήκους 5 χιλιόμετρων 8 κιλαδογέφυρες 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Παλάπλευρο οδικό δίκτυο. Γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί, διαχωριστικές γραμμές. Που διάνυσε αυτός ο τόξορ. Να μην παρασερθεί σε στασιμότητα. And even Lana Turner's smile. Το κίνημα προχωρά στους 6 επόμενους μήνες την ακατελειλότητα. Εμείς από την παρουσία σου οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψηλά εισοδήματα δεν είναι πληροφωνημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος. Αναπροσανατολισμός μπορεί να δημιουργήσει στον εορτασμό της 75ης επετείου η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πάνω στις τράπεζες που ανέφερα τους παρακάτω στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα να έχουμε πάντα συνείδηση Είδες ο γάτος πώς ξέφυγε τη δύσκολη στιγμή. Δεν μπορούσε να πει συνειδητοποιημένη. Προσπάθησε μία-δύο και μετά λέει να έχουμε συνείδηση. Γι' αυτό τον ήταν ικανός. Γι' αυτό είναι ο μακροβιότερος. Μπράβο. Βρέθηκε η δύσκολη στιγμή, την ξεπέρασε όμως. Αυτά με τους δεξιούς δεν τα έχουμε. Όχι, δεξί μιλούσαμε. Με τους δεξιούς εννοώ. Ποιους? Έξω από την τουλάπα δεξιούς. Γιατί και αυτοί δεν τους δέχονται. Ναι, κανονικά. Ναι. Όχι, μιλάνε ελληνικά κανονικά. Ο Δε Σαμαράς λέει και πείματα. Ναι, δεν το ευχαριστιέσαι, αυτό θέλω να πω όμως. Ο Δε Άδωνης λέει και. Ο Καραμαλής δεν έλεγε. Με το Στανιό να βρούμε τρία σαρδάμ. Σιγά. Ο Καραμαλής. Ο Κώστας. Ναι. Όχι, δεν είχε. Ποτέ. Δεν είχε, δεν πολύ μίλαγε κιόλας. Και από ό,τι μετά μίλαγε. Δεν ξέρουν και τη φωνή του. Δηλαδή οι νεότεροι δεν θυμούνται καν τι ήταν, πώς μιλάει. Και πώς είναι, γιατί θυμάσαι τη φάτσα του. Είχε μαυρίσει κάποια στιγμή, τον είδε μαυρισμένο με άσπρα μαλλιά. Στη έτσι Βουλή. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε έτσι. Πώς το ξέραμε. Ένα δραστήριο άνθρωπο. Μαυρισμένο από τον κόσμο, το ξέραμε. Για να γίνει πρωθυπουργός ή πρέπει να είσαι αρχιτεμπέλης ή δυσλεκτικός. Σε αυτή τη χώρα δεν είναι normal άνθρωπος, δεν γίνεται πρωθυπουργός. Και δεν γίνονται μόνοι τους. Κάποιοι τους διαλέγουν. Δηλαδή από όλους αυτούς που έχουμε σε επιλογή, αυτή είναι η καλύτερη. Δεν είναι. Που έχουν όλους από αυτούς που έχουμε να διαλέξουμε. Ναι, από αυτούς που έχουμε. Ο Γιώργος είναι ο καλύτερος, συμφωνώ. Με τους άλλους έχω κάτι ενστάσεις. Ναι, εντάξει. Και ο Γιώργος, καιρούς... να μου το θυμηθείς, θα επανέλθει στα κρίσιμα. Και ο Γιώργος. Και ο Γιώργος και ο Καραμαλής, ίσως και ο Σιμίτης, γιατί ήταν η πιο επιτυχημένη. Από ποια θέση, θα κάνει κανένα καινούριο κόμμα. Την κορυφαία θέση, δεν έχει σημασία. Δεν τρογαλιά, θα κάνει άλλο αυτός. Μπορεί. Το φίδι. Δεν τρολίβανο, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Να κλείσουμε και αυτό το μέρος σιγά σιγά, πάλι με ένα τραγούδι επιλογής του Αποστόλη, ναι. Το οποίο είναι το νούμερο 4 τραγούδι που είχαμε διαλέξει. Γιατί είχαμε διαλέξει 4 τραγούδια, ακούσαμε τα 3, τώρα είναι το νούμερο 4. Επιτέλους. Αυτός είναι ο τίτλος. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Ένα ποίημα αναφορά στα χρωμοσαμπουάν. Στα φτηνά. Και αν δεν πιάσει η βαφή στα περιπαθή, ναι, δεν έχω χειρότερο. Για πες. Βγαίνει αυτό το καροτί, το ξεβαμένο του γέρου. Στα περιπαθή πάντα. Κομοδυνίνο που έχει ουσιαστεί. Στα περιπαθή. Στα περιπαθή, τα περιπαθή. Τα οποία χάνουν δύσκολα τη βαφή. Τη βαφή. Αχ. Ο, μην το πεις. Το ακούσαμε το από τον... Το αχ, θέλα μόνο. Α, το αχ, το αχ. Σκέτο. Ναι. Για όσους δεν ξέρουν τι κάνουμε, έτσι να μείνει αφιέρωμα σήμερα. Αναδεικνύουμε στιγμές πνεύματος. Επειδή ήρθε το Άγιο Πνεύμα και θεωρούμε ότι είναι περιττή η παρουσία του, γι' αυτό πάντα θυμόμαστε ότι υπάρχει πνεύμα και δεν χρειάζεται το Άγιο. Ναι. Δεν θα έρθουν δηλαδή τα Άγια να διώξουν τα ημέρα. Α, τώρα μου ήρθε. Πολύ αυτό. Καλό. Το ξέρω. Φούρτιξε το πρωί σίγουρα. ήταν κρύο το νερό. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κρυστάλλισε το μυαλό. Πάρα πολύ και. Τον έπιασες. Αν και είχα πάει στη Βουλιαγμένη για να βουτήξω στη λίμνη. Στη λίμνη, με τον μπάγκαλο. Και είδα ένα κόκκινο μπουρνούζι να περιφέρεται. Μάλλον πέντε κόκκινα μπουρνούζια ραμένα να περιφέρονται. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε αντί μπισκότο σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Διότι η δημοκρατία είναι αυτό το πράγμα. Έχει να έχει επιλογές. Ή μπισκότο ή καρότο. Ένα... Και να αποσκουμπώνουν οι σοσιαλιστές. Δεν λέγαμε για καρότο ή μαλλί πριν. Να το καρότο του μπάγκαλου ή δεν στα περιπαθή του κουχητήρι. Είναι, υπάρχει πρόγραμμα. Δεν λέμε τίποτα τυχαία. Α, είτε έτσι. Όχι. Κλείνοντας, να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Γιατί όσο πιο βαθιά μέσα σου κοιτάζεις να βρεις απαντήσεις, τόσο πιο μακριά ταινίζεις τα έσχατα κριτήρια της απόφασής σου. Τι ίστρος. Και πράγματι. Όσο τότε πιο βαθιά ψάχνεις τις απαντήσεις μέσα σου, τόσο διαπιστώνεις ότι δεν αναμετρέσαι πια μόνο με τη συνείδησή σου. Συναντιέσαι και αναμετρίεσαι με την ιστορία. Μην το λυπάσαι, κοπάνα τον. Δεν χρειάζομαι συμβουλές, τη δουλειά μου την ξέρω. Πρωθυπουργός. Ακόμα. Ναι. Και σήμερα. Και το 14. Και σήμερα, όχι, το 14. Θα αρχίσουμε countdown. Ναι, να μετράμε αντίστοιχο. Και σήμερα ήταν πρωθυπουργός. Όταν αυτό η ανάπτυξη λέμε... έρχεται, ο Σαμαράς φεύγει. Ο Σαμαράς θα φύγει, η ανάπτυξη δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Στο υπογράφω και μπορούν να στο υπογράψουν όλοι. Α. Και ο Σαμαράς, άμα το ρωτήσεις. Στα στήθια θέλω, μπορείς. Τόσες υπογραφές που θα μπουν δεν χωράνε. Α, όσο μεγάλα κι αν είναι. Θέλω και μία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βάζει που βάζει παντού. Βάζει βάλει και σε μένα. Αρκεί να σε πάει κάποιο στο γραφείο του, να σε ξαπλώσει εκεί και θα βάλει υπογραφή, δεν έχει θέμα. Ναι, ναι. Με αυτές τις εικόνες τις πολύ αισιόδοξες. Θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε όλα καλά. Ναι, ναι. Έχουμε κρατήσει και παραγγελιές όπως έτσι, σε ιδιαίτερες εκπομπές κρατάμε. Λαός δηλαδή, τον αφήνουμε το λαό πάντα στο τέλος, να δώσει τα διατάγματά του για να υπακούσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Γεια σας και πάλι χρόνια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για αύριο. Ναι. Τη γριά την κομμουνίστρια με το Κοτσαρβοκούτι. Ναι, γεια σας. Να σας πω, θέλω για μια πληροφορία, την πρωινή εκπομπή, πώς την λένε μωρέ που λέει με τις κοπελιές που είναι, κάποιον υπεύθυνο έτσι να πω κάτι, να πω κάτι. Δηλαδή τι να πείτε. Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, ερευνές, ναι. Έτσι, για το νερό εδώ πέρα του Εσωπού. Ναι. Λοιπόν, έχει πολλές εκπομπές κάνει. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, φτύστε τρεις φορές τον τόλετε. Τι είπες? Μα ριζοσπάστης τώρα μεσημεριάτικα ακούνε και ηλικιωμένοι. Γιατί εσύ τι παθαίνεις? Πώς? Εσύ τι παθαίνεις? Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Να σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος, έτσι, και να πας να ψοφήσεις κιόλας. Όλα αυτά για το ριζοσπάστη? Και να, τίποτα, στον ήλιο μοίρα να μην έχεις, εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις κάποια ορισμένα στοιχεία. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι, αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύεις. Και θα σας κλείσουμε εσάς του ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά? Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Α, εις το διάλο, κολοκάθικο. Κοίτα νεύρω τα κουμούνια. Κράτα του, εκτέλεση θέλετε. Όχι, κονσερβοκούτι. Αύριο θα κάνει μια αφιέρωση με τον Παλούρδο που πήρε στα ΜΑΤ. Παρακαλώ, Ιταλία. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Μπρατσόλας Γρηγόρης, λέγομαι, το Εμμανουήλ. Μάλιστα. Είμαι συνάδελφος Ματατζής. Ναι. Κοιτάξτε, θέλω μια βοήθεια. Ξέρετε, εγώ μόλις κατέβηκα από Κοζάνη χθες, μετάθεση με τον συνάδελφο τον Παλούρδο. Ναι. Και είπαν αμέσως φεύγετε για Σύνταγμα για την πορεία. Κατεβήκαμε χθες την πορεία και λέει ο προϊστάμενος μπαίνετε μέσα μετρό. Πάμε μετρό μέσα.